สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรัปปรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเวลาเรามาพบปะพูดคุยกันนั้นในเรื่องราวที่เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ยินเพื่อที่จะเป็นการทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้นมีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจธรรมะที่มันไม่ได้เป็นเรื่องยากอยู่แล้วให้มีความเข้าใจที่แจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นผู้ที่เปิดธรรมนี้เอาไว้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เปิดเผยแผ่ธรรมะนี้เอาไว้แต่คือไม่มีใครที่จะมาเปิดธรรมะให้ได้หรอกท่านผู้ฟังนอกจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะเปิดธรรมะให้แต่เมื่อเราฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าเปิดแล้วสิ่งที่จะเปิดออกต่อไปคือจิตของเราจิตของเราที่มันไม่เข้าใจธรรมะเห็นไม่ถูกต้องหรือว่ายังมีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งอยู่นั้นเพราะว่ามันถูกปิดอยู่แต่ไม่ใช่ธรรมะปิดนะธรรมะเนี่ยเปิดอยู่แล้วแต่เปิดอยู่แล้วให้เข้าใจได้อยู่แล้วแต่ที่มันเข้าใจไม่ได้มันไม่รู้เรื่องฟังไม่ได้ความนั่นเพราะว่าจิตมันปิดอยู่เวลาที่เราฟังธรรมะที่เป็นอาการลิโกเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเปิดเผยไว้แล้วเนี่ยจิตนี้ถึงจะเปิดได้แต่คนที่จะเปิดจิตของเราด้วยการฟังธรรมะได้ก็คือเรานั่นเองที่เมื่อเราฟังธรรมะแล้วจิตใจนั้นจะเปิดออกพอเปิดออกแล้วไม่มีอวิชชามาบังมากั้นมาขวางแล้วก็เห็นตัณหาแล้วมันก็ตัดตรงนั้นแต่ตัดด้วยปัญญาที่เราเกิดขึ้นผู้ที่จะทำให้เปิดออกเห็นออกได้ก็คือตัวเราเองที่เรามาฟังธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนั้นเป็นสิ่งดีการฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวของผู้ที่ยังมีจิตปิดอยู่แล้วก็ถูกเปิดออกได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าเปิดไว้แสดงไว้บอกไว้สอนไว้ดีแล้วมีผู้ที่นำมาบอกต่อประกาศต่อทำให้จิตของคนที่ได้ฟังนั้นเปิดออกจากที่เห็นผิดก็เป็นเห็นถูกจากที่มีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งก็มีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจนั่นคือเรื่องของพระเจ้าปายาสีนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาในทีฆานิกายเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าปายาสีราชัญญสูตรแต่ถ้าเราจะดูเนื้อพระที่จะเทียบเคียงในเรื่องราวพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถไปหาอ่านได้ในเล่มที่10แต่ถ้าเป็นฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและถ้าเป็นฉบับของมหามงกุฎก็จะเป็นเล่มที่14เริ่มข้อที่301แต่ถ้าความให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งเพราะว่านี่จะเป็นตอนที่3ในตอนแรกนั้นข้าพเจ้าได้พูดถึงประวัติของท่านพระเจ้าปายาสิความเป็นมาเป็นไปของท่านพระกุมารกัสสปะในตอนที่2เราก็ได้เล่าถึงเรื่องของการพบปะเจอกันละระหว่างพระเจ้าปายาสิกับท่านพระกุมารกัสสปะท่านพระเจ้าปายาสิมีทิฏฐิความเห็นที่ไม่ดีคือเห็นว่าโลกหน้าไม่มีวิบากคือผลของสัตว์ที่ทำกรรมดีกรรมชั่วไม่มีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเทวดาพวกนี้ไม่มีมีความเห็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ไม่พยายามแสวงหาความจริงท่านพระเจ้าปายาสินั้นก็พยายามแสวงหาความจริงอยู่โดยการที่จะไปทดสอบในเรื่องที่ว่าถ้ามันมีจริงชาติหน้ามีจริงคนที่เข้าไปจริงเขาน่าจะกลับมาบอกหรือว่าคนที่เขารู้ว่าเขาจะไปดีเขาน่าจะรีบตายไปหรือว่าถ้ามีอะไรที่มันไปเกิดจริงมันก็ต้องมีจากที่โลกนี้ไปสู่โลกอื่นที่พาไปเกิดเช่นจิตบ้างวิญญาณบ้างก็พยายามหาแต่หาไม่เจอหาไม่ได้ก็เลยทำให้ไม่ลงใจไม่เชื่อใจไม่ถึงความมั่นใจมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งมีความระแวงในความเห็นที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับของตัวเองพอมีความระแวงมีความเห็นแย้งแล้วก็ชักชวนคนอื่นในการที่จะให้เห็นด้วยกับตนแต่ไม่ให้เห็นด้วยกับคนอื่นที่จะเป็นที่มาของพระสูตรนี้ซึ่งในส่วนที่ท่านพระเจ้าปายาสีได้ทำการทดลองใน4ข้อแรกที่เราได้คุยกันไปเมื่อวานก็เรื่องของการที่ไปถามถ้าคนที่เขาไปดีหรือเขาไปชั่วจริงเขาน่าจะกลับมาบอกว่าไอ้ที่ดีที่ชั่วนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่กลับมาท่านพระกุมารกัสสปะก็แก้ให้ว่าในเรื่องของคนที่ไปตกนรกเนี่ยนายนิรยาบาลไม่ปล่อยมาแน่และถ้าคนที่ไปสวรรค์เนี่ยก็จะรู้สึกความที่เป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งปฏิกูลเปรียบเหมือนกับคนที่ขึ้นมาจากบ่อหลุมคูดแล้วอาบน้ำแต่งตัวทำความสะอาดอย่างดีแล้วในการที่จะให้กลับไปสู่ในหลุมคูดบ่อคูดบ่ออุจจาระนั้นก็จะไม่ไป รือถ้าได้ไปสู่ความเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงจริงแล้วนั้นจะกลับมาบอกนั้นเวลามันก็จะไม่เท่ากันมันก็จะเลยไปหลายร้อยปีส่วนเรื่องของพระหรือว่าสมณพราหมณ์ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำไมไม่รีบฆ่าตัวตายไปซะมันจะได้ไปเกิดที่ดีๆท่านพระกุมารกัสสปะก็เปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับพราหมณ์ที่มีเมียสองคนเมียคนแรกคลอดลูกออกมาแล้วเป็นผู้ชายจะได้รับมรดกต่างๆเมียคนที่สองก็กำลังตั้งครรภ์อยู่ไม่รู้ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงพอพราหมณ์ที่เป็นสามีตายไปมรดกก็จะตกเป็นของลูกชายล่ะแต่ที่ท้องอยู่นั่นก็ไม่รู้ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงแล้วก็เลยแหวะท้องของตัวเองดูเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงทำการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ถูกต้องไม่ได้ก็จะต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมอย่าชิงสุกก่อนหามอันนี้เป็นตอนแรกและเป็นช่วงแรกของในพระสูตรนี้ที่ท่านพระเจ้าปยาสิได้ทำการทดลอง4อย่างโดยการไปสังเกตจากญาติบ้างจากคนอื่นบ้างท่านพระกุมารกัสสปะได้แก้ความเห็นนี้โดยยกอุปมาทั้งหมด6อย่างแต่ท่านพระเจ้าปยาสิก็ยังไม่เชื่อท่านผู้ฟังเพราะว่าในส่วนที่สองนั้นนอกจากพระเจ้าบายาสีเนี่ยสังเกตจากคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะดูว่าหาว่าเอที่เขาไปแล้วเป็นยังไงพยายามที่จะหาข้อมูลจากคนที่เขาไปแล้วน่าจะกลับมาบอกบ้างแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบในส่วนที่สองที่ท่านพระเจ้าบายาสียังไม่ถึงความลงใจยังไม่ถึงความมั่นใจนั้นยังมีความเคลือบแคลงอยู่เพราะว่าตัวเองนั้นคิดว่าเวลาที่ถ้าจะไปสู่โลกอื่นเนี่ยมันต้องมีอะไรไปแต่อะไรที่มันจะต้องไปเนี่ยก็มีความคิดว่าอาจจะเป็นจิตอาจจะเป็นวิญญาณอาจจะเป็นชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในกายของเราตอนนี้แต่พอตายปุ๊บมันก็ไปในโลกอื่นก็ไปพยายามที่จะหาไอ้ตัวจิตตัววิญญาณหรือตัวชีวิตที่มันจะเดินทางไปจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นวิธีการที่พระเจ้าปยาสิทำการทดลองในส่วนที่สองคือในส่วนแรกนั้นสังเกตดูเอาเฉยสังเกตดูถามไถ่ข้อมูลเอาแต่ไม่ได้เรื่องใช่ไหมการทดลองในส่วนที่สองนี้ก็ลงมือทำเลยและลงมือทำโดยการสั่งการและโดยการที่มีนักโทษเนี่ยมีนักโทษที่เขาจะต้องถูกลงโทษประหารชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเอานักโทษมาเอานักโทษมาจำนวนหนึ่งและไหนๆก็ตายแล้วแต่อย่าตายฟรีและขอทำการทดลองทดสอบดูเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณดูซะก่อนแล้วก็เอานักโทษคนแรกมาจับลงไปในหม้อหม้อนี้ก็ต้องใหญ่พอที่คนจะลงไปได้ล่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อให้แน่นด้วยแผ่นหนังรัดด้วยเชือกหนังให้แน่นแล้วก็เอาดินพอกเอาไว้เอาดินพอกเอาไว้รัดเชือกหนังให้แน่นแล้วก็ยาด้วยยายาอย่างที่เวลาเขาชันยาทาเรือเนี่ยใต้ท้องเรือหรือว่าในเรือเขาจะต้องชันยาเพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วน้ำมันซึมอากาศผ่านไม่ได้เนี่ยนะก็เป็นลักษณะที่เอาชันยาเนี่ยมายาที่ปากหม้อไม่ให้อากาศเข้าไม่ให้อากาศออกเลยล็อกแน่นสนิทแน่นหนาอย่างดีแล้วก็ยกหม้อที่ในนั้นมีนักโทษประหารชีวิตอยู่แล้วขึ้นตั้งไฟนะขึ้นตั้งบนไฟจุดไฟแล้วทีนี้นะจนแน่ใจว่านักโทษที่อยู่ข้างในเนี่ยตายเรียบร้อยละนักโทษที่อยู่ข้างในแน่ใจแล้วว่าตายเรียบร้อยก็ยกลงมาแล้วก็ค่อยๆแกะดินออกแล้วค่อยๆแก้เชือกออกนะเปิดแผ่นหนังดูว่ามันจะมีอะไรออกมาไหมนะจะมีชีวิตหรือว่ามีจิตหรือว่าไม่มีวิญญาณที่ออกมาแล้วจะไปเกิดใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนพยายามเปิดออกดูค่อยๆดูเอ๊ะก็ไม่มีอะไรออกมาแฮะเอาเปิดดูทั้งหมดค้นหาในถังในหม้อนี้ดูซิว่ามีจิตมีวิญญาณของนักโทษอยู่ที่ไหนไหมก็หาไม่เจออันนี้เป็นการทดลองในครั้งที่1ของส่วนที่2จับนักโทษมาเพื่อหาชีวิตดูแล้วก็ยังไม่เจอในการทดลองครั้งที่2แล้วก็เอานักโทษมาอีกคิดว่าถ้าเผื่อว่ามีจิตมันไปจากกายนี้ไปสู่ภพอื่นใช่ไหมชาติหน้ามีภพหน้ามีโลกอื่นมีเนี่ยน้ำหนักต้องเบาลงในคิดว่าจะใช้วิธีการชั่งน้ำหนักเพื่อที่จะตรวจสอบก็เอานักโทษตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยขึ้นชั่งน้ำหนักก่อนได้เท่าไหร่ก็จดเอาไว้แล้วก็ฆ่าให้ตายฆ่าให้ตายโดยชนิดที่ใช้เชือกรัดคอให้หายใจไม่ออกแล้วก็ตายไปไม่มีน้ำหนักส่วนในของร่างกายเสียไปแน่ในคิดอย่างนี้พอตายแล้วเอามาชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งอ้าวทำไมตอนคนตายนี่มันหนักกว่าตอนคนเป็นเอ๊ะแสดงว่าไม่ใช่ละเนี่ยมันน่าจะเบาเพราะว่าถ้าจิตมีน้ำหนักเนี่ยหรือว่าชีวิตมีน้ำหนักเนี่ยตายแล้วมันน่าจะเบาลงแต่คนตายแล้วทำไมน้ำหนักมันกลับหนักขึ้น การทดลองที่2นี้ก็ไม่ได้คําตอบละนะไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเอ๊ะจิตมันเที่ยวไปจริงหรือเปล่านะจิตมันเดินทางจากกายนี้ไปสู่กายอื่นชั่งน้ําหนักเพื่อที่จะตรวจสอบสมมติฐานของตัวเองว่าน้ําหนักมันจะต้องเบาลงแต่น้ําหนักมันกลับหนักขึ้นแสดงว่าใช้งานไม่ได้ละเราก็ทําการทดลองในข้อที่3ต่อไปก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งในที่อยู่ในระบบร่างกายนี่แหละที่จะทําให้เราจะต้องเห็นจิตเห็นชีวิตเห็นเจ้าวิญญาณนี้ได้แล้วก็เอานักโทษมาอีกคนหนึ่งในคนที่3ยังมีชีวิตอยู่นะได้รับโทษประหารชีวิตละแล้วก็เอามาทําให้ตายโดยชนิดที่เรียกว่าไม่ให้มีส่วนใดๆของร่างกายเนี่ยฉีกขาดเลยนะไม่ให้เลือดออกไม่ให้หนังขาดนะไม่ให้กระดูกแตกไม่ให้มีความบอบช้ำใดๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอาจจะใช้วิธีการฉีดยาพิษก็ตามหรือใช้วิธีรมควันก็ตามแต่ว่าเป็นวิธีการที่ไม่ให้มีความบอบช้ำใดๆเกิดขึ้นในร่างกายด้วยหมายใจว่าถ้ามีความบอบช้ำในร่างกายแล้วเลยอาจจะทําให้ไม่เห็นชีวิตไม่เห็นวิญญาณไม่เห็นจิตตรงนั้นแต่ถ้าไม่มีความบอบช้ำในร่างกายอาจจะเป็นกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายล่ะอาจจะทําให้เห็นจิตบ้างด้วยหมายใจว่าจะเห็นจิตออกจากร่างแล้วก็กระทำการวิธีประหารโจรด้วยวิธีการนี้เนี่ยไม่ให้ร่างกายมีความบอบช้ำในขณะที่โจรกำลังเริ่มจะตายท่านผู้ฟังแล้วก็ให้ผลักโจรให้นอนหงายด้วยหมายใจว่าจะได้เห็นจิตของโจรเนี่ยออกจากร่างอาจจะด้วยวิธีการกลไกแบบนี้น่าจะเห็นจิตออกจากร่างไม่ให้ร่างกายมีความบอบช้ำแล้วก็ผลักให้นอนหงายปึ้งเนี่ยน่าจะเห็นวิญญาณเนี่ยลอยออกจากปากไปแต่ก็ไม่เห็นท่านผู้ฟังเราก็เลยให้พลิกคว่ำคิดว่าพลิกคว่ำแล้วจะเห็นจิตออกจากร่างก็ไม่เห็นเราก็ให้ตะแคงซ้ายจับตะแคงขวาจับพยุงขึ้นกดหัวลงทุบด้วยมือทุบด้วยก้อนดินใช้อาวุธใช้สาตราลากไปซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนเล่นเกมกดเลยแต่ก็ไม่เห็นชีวิตไม่เห็นจิตไม่เห็นวิญญาณของโจรขณะที่ออกไปจากร่างเลยเอ๊ะก็ไม่เห็นแล้วตายไปแล้วเนี่ยเราจะมารับรู้ภาพรับรู้เสียงอะไรก็ไม่ได้แล้วก็แข็งทื่อไปเฉยนะร่างกายไม่ได้มีความบอบช้ำแต่ลมหายใจต่างๆไม่มีแล้วตายแล้วนะรับรู้อะไรไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นจิตออกจากร่างด้วยเอ๊วิธีที่3นี่ก็ไม่เวิร์กนะทำการทดลองยังไม่ได้ผลก็เลยคิดต่อไปว่างั้นแสดงว่าจิตนี้อาจจะยังอยู่ในร่างกายเราจะต้องปาดออกดูนะเปิดออกดูว่าในร่างกายนี้จะมีจิตซ่อนอยู่หรือไม่เอาคนนี้ตายไปแล้วใช้งานไม่ได้เอาคนใหม่มาแล้วก็เอานักโทษคนใหม่มาแต่คิดว่าจิตนั้นอาจจะซ่อนอยู่ที่บริเวณผิวหนังแล้วก็ปาดให้ปาดหนังออกเฉือนให้ถึงหนังดูว่าในหนังเนี่ยในหนังของมนุษย์เนี่ยจะมีจิตอยู่ที่ตรงนั้นหรือไม่เป็นจุดที่จะมีชีวิตมีจิตมีวิญญาณอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าปาดหนังออกก็ไม่เห็นเอาคนใหม่มาอีกแล้วก็ปาดให้ถึงเนื้ออาจจะอยู่ในเนื้อแล้วแล่เนื้อออกแล้วก็ยังไม่เห็นเอานักโทษคนใหม่มาอีกอาจจะอยู่ในกระดูกแล้ววิญญาณจิตหรือว่าชีวิตเนี่ยอยู่ในกระดูกก็พาแซะแกะให้ถึงกระดูกแต่ก็ยังไม่เห็นจิตก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ในเยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกในสมัยก่อนเนี่ยก็คือรวมถึงสมองด้วยนะท่านผู้ฟังแต่สมองนี่ก็เป็นเยื่อในกระดูกอย่างหนึ่งในคนสมัยโบราณก็คิดอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มีกระดูกห่อหุ้มอยู่ในกระโหลกศีรษะอะไรที่มีกระดูกห่อหุ้มอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเยื่อในกระดูกสิ่งที่อยู่นอกกระดูกก็คือเนื้อสิ่งที่อยู่นอกเนื้อก็คือหนังแต่มันหุ้มกันอยู่อย่างนี้ในคิดว่าปาดลึกเข้าไปแล้วน่าจะเห็นสิ่งที่ว่าเป็นจิตนั้นลึกไปจนถึงเยื่อในกระดูกเนี่ยแต่ทั้งในกระดูกส่วนต่างๆที่เป็นแขนเป็นขาทั้งในกระโหลกศีรษะนั่นคือส่วนที่เป็นสมองก็ยังหาจิตไม่เจอจะทำการทดลอง4อย่างนี้เพื่อที่จะหาจิตหาชีวิตหาวิญญาณแต่ที่ว่ามันจะต้องไปเกิดเนี่ยมันน่าจะต้องมีออกจากร่างนี้ไปสู่ที่ใหม่เพื่อที่จะพิสูจน์ในข้อนี้เดี๋ยวเป็นการทดลองส่วนที่2ทั้งหมด4อย่างที่ท่านพระเจ้าบายาสีทำเพิ่มเติมจากการทดลองในส่วนแรกในที่เพียงใช้การสังเกตใช้การสอบถามอันนี้ถึงขั้นลงมือทำกันเลยแต่ทำให้เกิดความไม่ลงใจยังไม่ลงใจยังไม่เชื่อใจเพราะไม่สามารถเห็นได้ด้วยตนเองล่ะที่เขาว่าโลกหน้ามีนั่นมันน่าจะมีตัวอะไรที่จากโลกนี้ไปโลกหน้าเช่นจิตเช่นวิญญาณหรือชีวิตเป็นต้นทำการทดลองแล้วก็ไม่เจอแล้วก็เลยทำให้ถึงความไม่ลงใจไม่เชื่อใจก็เอาข้อพวกนี้ล่ะที่ตัวเองทำการทดลองเนี่ยแหละมาเป็นข้อที่จะยกมาโต้กันกับท่านพระกุมารกัสสปะหลังจากที่โดนใส่ไปอย่างหนักในรอบแรกในที่เปรียบด้วยนางพราหมณีคนที่2ล่ะจะต้องย่อยยับพินาศชิบหาย เพราะว่าหาทรัพย์โดยวิธีการที่ไม่แยบคายท่านพระเจ้าปัญญาสีนิหาโลกอื่นโดยวิธีการที่ไม่แยบคายก็จะต้องชิบหายเหมือนกันย่อยยับเหมือนกันโดนเตือนหนักขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ยอมเพราะว่าการทดลองในเรื่องการหาจิตของตัวเองนั้นยังไม่เจออะไรท่านพระกุมารกัสสปะนั้นเป็นผู้ที่มีความฉลาดมากท่านผู้ฟังในยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้แยบคายในเรื่องของการที่ฆ่าโจรเพื่อที่จะหาจิตเนี่ยโดยการใส่ลงไปในหม้อนะปิดฝาให้ดีท่านยกตัวอย่างแก้อย่างนี้นะบอกว่าเหมือนกับคนที่นอนฝันเอาพระเจ้าปยาสีนี่แหละนอนกลางวันนะถ้าเคยนอนกลางวันแล้วฝันนะฝันถึงสวนที่น่ารื่นรมถึงป่าที่น่ารื่นรมถึงภูมิภาคหรือว่าถึงสระโบกกรณีอันใดอันหนึ่งที่มีความน่ารื่นรมเนี่ยถามว่าพระเจ้าปยาสีเนี่ยเคยฝันถึงเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมฝันกลางวันนี่แหละพระเจ้าปยาสีก็ว่าเคยฝันอยู่แล้วในขณะที่นอนกลางวันฝันอยู่เนี่ยมีพวกเราลูกสมุนนั่นก็คือพวกนางสนมบ้างพวกเสนาอมาตย์หรือใครๆในที่ห้อมล้อมอยู่มีหรือไม่พระเจ้าปยาสีก็บอกมีนอนฝันนี่แหละมีอยู่แล้วก็ถามต่อไปท่านพระกุมารกัสสปะถามต่อไปว่าอ้าวแล้วบุคคลที่ห้อมล้อมเหล่านั้นเนี่ยเห็นจิตของพระเจ้าปยาสีกำลังเข้ากำลังออกอยู่หรือไม่ก็ไม่เห็นนะเอ้าแล้วทำไมพระองค์ถึงสามารถไปเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้ได้ล่ะแล้วก็เลยบอกพระเจ้าปยาสีว่านี่มันไม่ใช่วิธีแต่มันไม่ใช่วิธีการที่จะมาตรวจสอบให้ด้วยเห็นได้ด้วยตาว่าจิตกำลังเข้ากำลังออกตรงนั้นตรงนี้เพราะการทดลองครั้งแรกเนี่ยด้วยการที่เอานักโทษใส่ลงไปในหม้อปิดฝาให้ดีเนี่ยแล้วยกขึ้นต้มตรวจสอบดูว่ามีจิตมีวิญญาณหนีออกไปหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทดลองที่ถูกต้องแต่มันจะไม่เห็นเหมือนกับคนที่นอนฝันนั่นเองในการทดลองหาชีวิตหาจิตของพระเจ้าปยาสีในข้อที่1นั้นเป็นการทดลองที่ไม่ถูกต้องแต่ข้อที่2ก็เหมือนกันที่เอาโจรมาชั่งน้ําหนักแล้วก่อนให้ตายก่อนฆ่าให้ตายฆ่าให้ตายแล้วก็ชั่งน้ําหนักอีกครั้งหนึ่งน้ําหนักนั้นกลับหนักขึ้นท่านพระกุมารกัสสปะยกตัวอย่างอย่างนี้ท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับเอาเหล็กมาเหล็กก้อนหนึ่งก้อนเหล็กนี่แหละถ้าบอกว่ามันเผาไฟให้ร้อนจนลุกแดงมาเผามาตลอดวันร้อนติดไฟลุกแดงขึ้นอย่างนี้อยู่เนี่ยเปรียบเทียบกันกับก้อนเหล็กอีกก้อนหนึ่งในที่เย็นสนิทแต่ไม่มีลมไม่มีไฟติดอยู่ในระหว่างสองก้อนนี้ก้อนเหล็กที่ลุกแดงมีไฟโผล่ขึ้นแต่เป็นเหล็กแดงๆเนี่ยกับก้อนเหล็กที่เย็นอันไหนที่จะดัดได้ง่ายกว่าเอาแน่นอนว่าเหล็กที่มันลุกแดงเป็นแดงๆเนี่ยอย่างเวลาที่เขาตีดาบอย่างเงี้ยนะเขาจะดัดเหล็กเนี่ยเขาต้องเผาเหล็กให้มันแดงซะก่อนมันจะดัดง่ายแต่ถ้าดัดเหล็กที่มันยังไม่ร้อนเนี่ยมันดัดยากแล้วน้ําหนักก็เหมือนกันท่านผู้ฟังน้ําหนักของเหล็กที่มันร้อนๆลุกแดงเป็นโปร่งขึ้นเนี่ยน้ําหนักของมันก็จะเบากว่าเหล็กที่เย็นอันนี้เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์นะท่านผู้ฟังเพราะว่าในโมเลกุลของเหล็กเนี่ยที่มันร้อนเนี่ยนะมันก็จะขยายตัวขึ้นในบริเวณนั้นก็จะมีอากาศที่มีความร้อนอยู่ซึ่งอากาศที่ร้อนมันก็เบากว่าอากาศที่เย็นที่อยู่ในระหว่างโมเลกุลร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่คนที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยมีไออุ่นพอมีไออุ่นแล้วเป็นอากาศที่ร้อนก็คือมีน้ำหนักเบาแต่พอร่างกายเย็นลงเนี่ยเพราะตายแล้วนี่ใช่ไหมตายแล้วร่างกายเย็นลงอากาศที่เบานั้นก็เป็นอากาศที่หนักขึ้นมาทำให้น้ำหนักของคนตายเนี่ยมากกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่คนคนเดียวกันนี่แหละพอตายปุ๊บผ่านไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเนี่ยร่างกายนั้นจะมีน้ำหนักหนักมากขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติแล้วการอ่อนตัวการจะจับขาให้งอให้ตั้งขึ้นอะไรอย่างนี้แต่คนเป็นนั้นทําได้ง่ายกว่าแต่คนตายนั้นทําได้ยากมากแต่บางทีถึงขนาดต้องตัดเอ็นตัดอะไรกันเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นตั้งขึ้นได้จับอยู่ในท่าต่างๆได้ก็เปรียบเหมือนกับเหล็กที่ร้อนแดงเนี่ยมันจะดัดได้ง่ายกว่ามีน้ําหนักเบากว่าเหล็กที่เย็นๆนะซึ่งจะดัดได้ยากกว่ามีน้ําหนักมากกว่าอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยอันที่2ที่ท่านพระกุมารกัสสปะยกขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้ามีส่วนประกอบอยู่3อย่างนั่นคืออายุไออุ่นแล้วก็วิญญาณจะมี3อย่างนี้ถึงจะเรียกประกอบกันเป็นชีวิตได้อายุก็คือชีวิตอินทรีย์นั่นเองคือส่วนที่เป็นร่างกายไออุ่นก็คือไฟที่เกิดแต่กรรมวิญญาณก็คือการรับรู้ส่วนที่เป็นจิตมี3ส่วนนี้ต้องประกอบกันหนึ่งคืออายุหมายถึงร่างกายของเราที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันยังประกอบกันตั้งอยู่กันได้ส่วนที่2คือจิตหมายถึงการรับรู้อันนี้ต้องมีอันที่2 ส่วนที่3คือไออุ่นก็คือไฟที่เกิดแต่กรรมอันนี้ต้องมีส่วนที่3แต่ถ้าเปิดว่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปความเป็นมนุษย์ความเป็นชีวิตเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่หาด้วยวิธีการชั่งน้ําหนักแต่พวกนี้จะไม่ได้มีน้ําหนักอย่างที่พระเจ้าไปยสีเข้าใจทําการทดลองด้วยวิธีที่2แบบนี้โดยการชั่งน้ําหนักส่วนเรื่องที่3ที่พระเจ้าไปยสีทําการทดลองโดยการที่ฆ่าโจรโดยไม่ให้มีความบอบช้ําในร่างกายเนื่องด้วยคิดว่าอาจจะเป็นกลไกของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ที่เผื่อว่าถ้าไม่บอบช้ําขยับตรงนั้นพับตรงนี้ไปน่าจะได้เห็นจิตแต่ก็ไม่เห็นเพราะว่าการทดลองนั้นเป็นการทดลองที่ไม่ถูกวิธีท่านพระกุมารกัสสปะให้เหตุผลนั้นเปรียบเหมือนกับคนคนหนึ่งแล้วก็มีสังอยู่ใบหนึ่งเขาก็ถือสังของตัวเขาเองเนี่ยเดินเข้าไปในเมืองที่เป็นชนบทชายแดนเมืองหนึ่งเมืองที่เป็นชนบทชายแดนเป็นบ้านนอกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เคยได้ยินสิ่งของอะไรที่มันเลิศหรูอลังการอย่างเช่นสังเป็นต้นแต่เขาก็ถือสังเข้าไปในบ้านนอกชนบทชายแดนแห่งหนึ่งพอไปถึงกลางหมู่บ้านก็เป่าสังขึ้นนะปูน3ครั้งปูนปูน3ครั้งนะเป่าอยู่ที่กลางหมู่บ้านที่เป็นชนบทชายแดนนี่แหละเป่าเสร็จเรียบร้อยนะเสียงมันดังก้องไปนะแล้วมันก็มีเสียงไพเราะเพราะพริ้งน่าเพลินใจน่าฟังมากคนที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งหมดนี่ได้ยินเสียงสังเนี่ยโอ้เสียงนี้อะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะน่าไพเราะน่าเพลินใจจริงๆก็เลยออกมาดูกันหมดออกมาดูแห่มุงกันนะเป็นแขกมุงล่ะมุงกันเสร็จเรียบร้อยดูกันว่าโอ้นี่เสียงอะไรนี่เสียงอะไรแล้วก็มาถามชายคนนั้นล่ะที่เขาเข้ามาเป่าสังเนี่ยว่านี่เป็นเสียงอะไรแต่ชายคนที่เป่าสังนี่ก็เลยเอาสังนี้ให้ดูนี่แหละเสียงสังเอามาจากตรงนี้แล้วก็วางไว้ชาวชนบทปลายแดนที่ไม่ได้เคยได้ยินเสียงนี้แต่พอเขาบอกว่าเสียงนี้ออกมาจากสังเนี่ยก็เลยไปบอกว่าพ่อสังพูดสิพูดเนี่ยบอกสังให้พูดสังก็ไม่พูดล่ะสังมันเป็นแค่อุปกรณ์อย่างหนึ่งมันจะพูดได้ไงใช่ไหมก็เลยจับหงายขึ้นเนี่ยจับหงายขึ้นบอกให้พูดบอกให้ส่งเสียงออกมาสังก็เงียบเอาจับหมุนไปทางซ้ายจับตะแคงซ้ายจับตะแคงขวาชูขึ้นวางให้ต่ำเคาะด้วยมือเคาะด้วยดินเนี่ยลากไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเหมือนเล่นเกมกดเลยบอกให้สังเนี่ยเปล่งเสียงออกมาสังก็ไม่เปล่งเสียงออกมาท่านฟังนะคนเป่าสังที่ถือสังมาตอนแรกเนี่ยก็คิดในใจว่าโอ้ชาวบ้านชนบทชายแดนพวกนี้นะไม่ฉลาดจริงๆเลยค้นหาเสียงสังโดยไม่ถูกวิธีมันจะได้ยังไงก็เลยจับสังแล้วก็เป่าขึ้น3ครั้งทันทีนะปูนปูนปูนนะชาวบ้านก็ได้ยินเสียงที่น่าฟังน่าเพลิดเพลินใจนั้นนะพอเป่าสังเรียบร้อยชายคนนี้เดินหนีไปเลยท่านฟังนะเดินหนีไปเสร็จปุ๊บชาวบ้านก็เพิ่งได้สติคิดว่าโอ้สังอันนี้นะจะมีเสียงได้เนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งต้องมีคนสองต้องมีความพยายามสามนี่ต้องมีลมเป่าเข้าไปแต่ต้องมี3อย่างนี้สังจึงสามารถที่จะเปล่งเสียงออกมาได้ฉันได้ก็ฉันนั้นบอกพระเจ้าพยาศิว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นคนมารู้เรื่องสิ่งต่างๆพูดได้ฟังได้คิดได้เนี่ยก็ต้องมี3อย่างอย่างที่ว่าไปนั่นคืออายุหมายถึงความที่ชีวิตอินทรีย์นั้นตั้งอยู่นะธาตุสี่นี้ยังยึดกันอยู่ได้2ต้องมีไออุ่นคือไฟที่เกิดจากกรรมและ3ต้องมีจิตนั่นคือวิญญาณคือการรับรู้ต้องมี3ส่วนตรงนี้นะถึงสามารถที่จะรับรู้พูดคุยนะเดินไปไหนนั่นนี่มีอิริยาบถ4ได้ถ้าเราพิจารณาดูอย่างคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลแล้วเป็นโรคชนิดที่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะเป็นผักอย่างเงี้ยแต่เป็นผักนี่คือหมายความว่านอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็คือการรับรู้ไม่มีแต่ยังมีไออุ่นคือไฟที่เกิดแต่กรรมร่างกายนี้คือธาตุสี่เนี่ยคือชีวิตอินทรีย์เนี่ยยังตั้งอยู่ได้แต่มันการองค์ประกอบที่3คือเรื่องของวิญญาณนั่นที่ไม่สามารถรับรู้ได้แล้วก็เลยทำให้ตอบสนองไม่ได้แต่ถ้าจะเป็นร่างกายคนเราตอบสนองได้ต้องมี3อย่างคืออายุอินทรีย์หรือความที่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมยังอยู่กันได้นะ2ต้องมีไออุ่นคือไฟที่เกิดจากกรรมและ3ต้องมีจิตหมายถึงวิญญาณคือการรับรู้เพราะฉะนั้นการหาการกระทำก็ต้องทำให้ถูกต้องตามระบบของเขาถึงจะเห็นได้เปรียบเหมือนสังที่จะทำให้มีเสียงได้ไม่ใช่ไปโยกซ้ายโยกขวาหรือไปเขย่าดูมันไม่ได้แต่เพื่อที่จะบอกว่าการทดลองอันที่3ในเรื่องการที่จะหาจิตของพระชาปายาสีนี่มันไม่ถูกต้องจะเอาเหตุผลนี้มาบอกว่าโลกหน้าไม่มีผลของสัตว์ที่ทำกรรมดีกรรมชั่วไม่มีไม่ได้และในการทดลองข้อที่4ที่ท่านพระชาปายาสีทำเนี่ยโดยการที่คิดว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยมันอยู่ตามผิวหนังหรือเปล่า อยู่ในเอ็นหรืออยู่ในกระดูกหรือว่าอยู่ในเยื่อกระดูกคือหัวสมองหรือไม่นะปาดเข้าไปดูแล้วก็ไม่เห็นท่านพระกุมารกัสสปะนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้ยกตัวอย่างเหมือนกับเด็กที่เขาพยายามจะหาไฟพยายามที่จะจุดไฟเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่โตมากับชลินนั่นคือชลินเนี่ยเขามีอาสมอยู่ที่ริมน้ำแห่งหนึ่งชลินนี่ก็คือเป็นฤาษีนั่นแหละเป็นฤาษีประเภทที่บูชาไฟชลินเป็นฤาษีประเภทที่บูชาไฟอยู่ริมน้ำมักจะตั้งอาสมอยู่ริมน้ำการบูชาไฟของเขาก็คือจะจุดไฟไว้ตลอด24ชั่วโมงแต่ต้องไฟจะต้องติดอยู่ตลอดเป็นความเชื่อแบบหนึ่งของเขาเป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่เรียกว่าชลินนะชลินรูปนี้ก็มีอาสมอยู่ที่ริมน้ำแห่งหนึ่งแต่มีในสมัยหนึ่งปรากฏว่ามีกองเกวียนที่เขามาพักแรมอยู่แถวๆอาสมของตัวเองนะพักแรมอยู่คืนหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อไปชลินคนนี้พอเห็นพวกกองเกวียนมาตั้งค่ายอยู่ที่ใกล้ๆกับอาสมของตัวเองแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็จากไปแล้วเนี่ยก็มีความคิดว่าเออน่าจะเข้าไปดูนะที่ที่เขามาตั้งค่ายหน่อยว่าอาจจะมีอะไรเหลืออยู่ที่เราจะพอใช้ได้พอเข้าไปดูบริเวณที่เขามาตั้งค่ายเอาไว้นะจากไปแล้วก็ปรากฏว่าเห็นเด็กคนหนึ่งที่เขาลืมทิ้งเอาไว้นะกองเกวียนนี้จากไปแล้วลืมลูกทิ้งเอาไว้แล้วก็เลยมีความคิดว่าโอ้เราจะปล่อยให้เด็กนี้ตายมันก็ไม่สมควรแล้วก็เลยเอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงแล้วเด็กคนนี้โตขึ้นมาได้พอรู้เดียงสาได้มากขึ้นอายุ12ขวบเริ่มจะเป็นวัยรุ่นก็พอที่จะสั่งการสั่งงานได้ละรู้เรื่องรู้ราวอะไรพอสมควรแล้วก็มีสมัยหนึ่งที่ตัวเองนั้นจะต้องเข้าไปในเมืองก็เลยสั่งเด็กคนนี้เอาไว้แต่บอกว่าลูกพ่อจะไปในเมืองนะให้ลูกทําการบูชาไฟบูชาไฟนี่ก็คือว่าอย่าให้ไฟดับนั่นเองถ้าไฟดับเนี่ยให้ใช้ไม้สีไฟอันนี้สีกับไม้นี้ให้ไว้2ชิ้นคือไม้อันหนึ่งที่เป็นไม้สีไฟมีคุณสมบัติที่ติดไฟง่ายกับไม้อีกอันหนึ่งที่จะเป็นเชื้อในการที่จะติดไฟขึ้นนํามอบให้ลูกไว้2อย่างเพื่อที่จะให้ลูกติดไฟเวลาที่ไฟดับสั่งการไว้ดีเรียบร้อยแล้วก็จากไปไปทำธุระของตัวเองตามที่ต้องการเด็กท่านผู้ฟังเป็นเด็กเพิ่งเริ่มจะโตขึ้นมาก็เล่นซนตามประสาเด็กจนกระทั่งไฟดับลืมไปรู้เรื่องแล้วนี่จำคำที่พ่อพูดได้แล้วก็เลยเอาไม้ที่พ่อให้ไว้2อันนี้ไม้อันหนึ่งเป็นไม้สีไฟไม้อันหนึ่งไว้เป็นไม้สำหรับที่จะทำเชื้อก็เลยผ่าไม้สีไฟเนี่ยออกเป็น2ซีกแต่คิดว่าไฟมันจะอยู่ข้างในไม้สีไฟนี้เอ๊ะก็ไม่เห็นไฟเอาพาเป็น4ซีกดูก็ไม่เห็นไฟพาไปจนเป็น10ซีก20ซีกไฟอยู่ตรงไหนไม่เห็นไฟเอาไม้สีไฟนี้ไปโขลกในครกตำให้มันละเอียดเอามาผสมกับไม้ที่ให้เอาไว้ไฟก็ไม่เกิดขึ้นทำยังไงแล้วก็เลยโปรยไม้สีไฟที่ตัวเองตำจนละเอียดแล้วเนี่ยโปรยไปในลมโปรยไปในลมแล้วคิดว่าจะเห็นไฟก็ไม่เห็นไฟแฮะทำจนกระทั่งพ่อกลับมาดูฝังพ่อคือเป็นชลินสั่งการเอาไว้ให้บูชาไฟแต่ถ้าไฟดับให้ติดไฟด้วยไม้สีไฟแล้วก็ไม้นี้กลับมาเห็นมาอ้าวไฟดับเหรอลูกทำไมไม่จุดไฟล่ะลูกก็พยายามอธิบายท่านผู้ฟังอธิบายว่าจุดไฟแล้วเนี่ยเผาเป็นหลายๆซี่ตามจนละเอียดแล้วโปรยไปในลมก็ยังไม่เจอไฟเลยพ่อก็เลยคิดว่าโอ้ลูกนี้ไม่ฉลาดนะค้นหาไฟโดยไม่แยบคายท่านผู้ฟังลองนึกดูนะเด็กคนนี้นะเขาโตมากับชลินที่บูชาไฟอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาไหนที่ไฟเขาดับเลยถ้าเปรียบเทียบกับเด็กที่โตมาอย่างธรรมดาอย่างในบ้านอย่างนี้เวลาพ่อแม่หุงข้าวเนี่ยเขาก็จะต้องจุดไฟแต่เด็กคนนี้ก็ต้องมีโอกาสที่ได้เห็นล่ะมันต้องจุดไฟทุกวันวันละหลายรอบก็ต้องมีโอกาสที่ได้เห็นแล้วว่าจะต้องจุดไฟอย่างไรพูดง่ายถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจุดไม้ขีดยังไงหรือติดเตาแก๊สยังไงโตขึ้นมาเห็นพ่อแม่ทําก็ต้องทําเป็นเองได้บ้างแต่ว่าเด็กคนนี้เผอิญเขาโตมากับชลินชลินเนี่ยไม่ได้เคยจุดไฟหรอกตะบูฟังเพราะไฟมันติดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเด็กนั้นเนี่ยจึงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นพ่อจุดไฟเลยเพราะไฟมันติดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาที่จะทำครัวหุงหาอาหารอะไรแล้วก็ไปเอาไฟตรงนี้มาแต่โดยปกติชลินเขาก็อาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ได้อาจจะแค่เก็บผลไม้กินเด็กคนนี้ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นวิธีการจุดไฟก็จุดไม่เป็นทำไม่เป็นแต่พ่อชลินคนนี้แต่พ่อคิดอย่างนี้แล้วก็เลยสอนให้ดูแล้วก็ทำให้ดูเห็นละนะเอาไม้สีไฟมาสีกับไม้สีไปปุ๊บจนความร้อนมันถึงจุดหนึ่งปุ๊บไฟมันก็ติดขึ้นมาพอไฟติดขึ้นมาก็เอาไม้นี่แหละเป็นเชื้อให้ไฟติดต่อไปเด็กก็พึ่งถึงบังอ้อทั้งฝั่งอ๋อมันติดไฟกันอย่างนี้เปรียบเทียบให้พระเจ้าปายาสีฟังว่าตัวพระองค์ก็เหมือนเด็กนี่แหละไม่ฉลาดที่ว่าไม่รู้จักวิธีการจุดไฟค้นหาไฟโดยไม่แยบคายตัวพระองค์นี่ก็เป็นคนเคล้าคนไม่ฉลาด ค้นหาชีวิตค้นหาจิตค้นหาวิญญาณโดยไม่แยบคายมันจะไปเจอได้ยังไงให้ละทิฏฐิอันชั่วนี้เสียท่านพระกุมารกัสสปะก็เตือนอย่างหนักเป็นครั้งที่สองเตือนอย่างหนักครั้งแรกนี้คือเปรียบเหมือนกับนางพราหมณีที่เอามีดน้อยมาแหวะท้องตัวเองแต่เป็นคนกล่าวคนไม่ฉลาดเตือนหนักครั้งที่สองนี้ก็เปรียบเหมือนเด็กที่ค้นหาไฟโดยไม่แยบคายเป็นคนเคลาเป็นคนโง่นพระชาปยสิถูกเตือนหนักขนาดนี้เชื่อไหมท่านผู้ฟังก็ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อทำไมถึงยังไม่เชื่อนะการทดลองในรอบแรกและในวาระแรกนะ4ครั้งที่พระชาปยสินั้นไปทำการทดลองโดยการสอบถามจากคนอื่นโดยการสังเกตจากสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนั้นก็ถูกแก้หมดแล้วโดยท่านพระกุมารกัสสปะดูประมาณทั้งหมด6อย่างการทดลองในวาระที่2ที่ท่านพระเจ้าปยสีไปทำการทดลองโดยการค้นหาจิตเนี่ยคิดว่าจิตมันจะมีจากร่างนี้ไปร่างอื่นค้นหาโดยการทำการทดลอง4ครั้งในวาระที่2เอานักโทษมาฆ่ามาต้มมาชั่งน้ำหนักดูบ้างพวกนี้แล้วก็ถูกท่านพระกุมารกัสสปะแก้หมดแล้วนั้นทั้ง4ครั้งด้วยอุปมา4อย่างแต่ก็ยังไม่ลงใจล่ะท่านผู้ฟังยังไม่เชื่อแต่ท่านผู้ฟังคิดว่าเพราะอะไรพระเจ้าปยสีเนี่ยทำการทดลองใน2วาระแล้วก็ได้ฟังอุปมาทั้งหมด10อย่างแล้วเนี่ยก็ยังไม่เชื่อแต่ยังไม่ลงใจเพราะด้วยทิฏฐิท่านผู้ฟังด้วยทิฏฐิที่ว่าคนอื่นๆเขาก็รู้ว่าฉันเป็นอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าปเสนที่โกศลก็รู้ว่าฉันคือพระเจ้าปยสีเนี่ยมีทิฏฐิอย่างนี้คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพระราชาองค์อื่นๆในอยู่ในแคว้นนี้ก็ตามหรือจะเป็นลูกน้องที่เคยชักชวนให้เขามีความเห็นอย่างนี้เขาก็รู้ว่าฉันมีความเห็นอย่างเนี้ยถ้าบอกว่าฉันเปลี่ยนความเห็นนี่คนอื่นเขาจะมาว่าได้แต่ทำไมมาเปลี่ยนแปลงจะมาเยาะเย้ยได้จะมาตีเสมอบ้างยังรวมถึงที่ตัวเองเคยไปพูดด้วยว่าทิฏฐิแบบนี้เป็นทิฏฐิที่ถูกในความเห็นที่ว่าบาปมีบุญมีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีเนี่ยเป็นความเห็นที่ชั่วถ้าบอกว่าฉันเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นก็เท่ากับฉันไปอยู่ในความเห็นที่ชั่วแต่โดยทิฏฐิอย่างนี้ก็เลยไม่ยอมเปลี่ยนความเห็นของตัวเองนะดื้อมากว่างั้นเถอะท่านว่าคิดว่าท่านพระกุมารกัสสปะนะตอบปัญหาถึงขนาดนี้แล้วนะจะแก้ปัญหานี้อย่างไรตอนนี้เป็นตอนที่ยาวมากแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะนะครับพระเจ้าก็เลยจะต้องนำมาพูดกันต่อในวันพรุ่งนี้ล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจละในเรื่องวิธีการหาจิตหาวิญญาณหาโจทย์ตัวชีวิตแต่ที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยวิธีการทำแบบพระชาปยสีนี้ไม่ถูกต้องโดยอุปมาอุปไมยอย่างที่ท่านพระกุมารกัสสปะนั้นได้กล่าวแก้เอาไว้ยังรวมถึงเรื่องของการทดลองก่อนหน้านั้นนั่นที่เราได้ฟังกันไปในเมื่อวานนี้นั่นเป็นการทดลองของพระชาปยสีโดยการสอบถามโดยการสังเกตถึงการที่บุคคลที่ตายไปแล้วไปโลกหน้าน่าจะกลับมาบอกบ้างไม่ว่าจะเป็นนรกก็ตามเป็นสวรรค์ก็ตามเป็นเทวดาชั้นไหนก็ตามหรือว่าการที่พวกสมณพราหมณ์เขายังไม่ฆ่าตัวตายไปทางที่รู้ว่าจะต้องไปดีก็เป็นการแสวงหาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแต่เราสังเกตดูว่าปัญญาความเฉลียวฉลาดของท่านพระกุมารกัสสปะนี่มากจริงๆและสามารถที่จะยกอุปมาอุปไมยกล่าวแก้เรื่องทำการทดลองที่ผิดพลาดของพระเจ้าปยสีได้เรามาฟังกันตอนต่อในวันพรุ่งนี้ว่าท่านพระกุมารกัสสปะจะทำอย่างไรในเมื่อท่านพระเจ้าปยสีทำการทดลองทั้ง2วาระและทั้งหมด8ครั้งแล้วได้ฟังอุปมาอุปไมยทั้งหมด10อย่างแล้วก็ยังไม่เชื่อยังไม่ถึงความหลงใจยังมีความเคลือบแคลงยังมีความเห็นแย้งตรงนี้เป็นเรื่องของมานะแล้วท่านจะแก้อย่างไรเรามาฟังกันตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญต้องขอลาไปก่อนเจริญพร